Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Socialdemokraterne mener selv, at deres nye flygtningeudspil er både nyt og realistisk. Hvis det bliver gennemført, vil det kunne bremse flygtningestrømmen mod ikke bare Danmark, men mod hele Europa. Det er tidligere udviklingsminister og nuværende generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp Christian Friis Bach ikke helt så sikker på. Christian Friis Bach kommer på besøg til sidst i denne her anden time. Velkommen, jeg hedder Torben Steno. Og mit navn er Jarl Cordua. Vi skal naturligvis tale om nabolandet Tyskland, som nu langt om længe har fået en ny regering. Altså, hvis de der lige knap en halv million medlemmer af SPD beslutter sig for det. Det taler vi om med Siegfried Matlock om godt et kvarters tid. Og så skal jeg jo selvfølgelig lige sige til jer lytter, I selvfølgelig stadigvæk er velkommen til at kommentere og stille spørgsmål og komme med en forslag til ugens fidusbrænd, for vi har endnu ikke besluttet om, hvem der skal have den. Og det gør I som altid ved at skrive til os på vores Facebook-side, Korto og Steno, eller sende en sms på 42 600 24 7. Vi lægger ud med dig, Nikolaj Bøgh, konservativ medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg og folketingskandidat samme sted. Velkommen. Tak. Du er her, fordi du for nylig har skrevet en kronik, og læg godt mærke til det, at vi læser nemlig også Fyns Stifttidende. Og det er jo sjovt nok, at sådan en ærke Frederiksberg-konservativ udtrykker sig i Fynsk Stifttidende. Oprindeligt fra Aalborg. Ja. Så jeg har sympati for provinsen. Du har altså formuleret dig i forhold til de fynske vælgere, og det du skriver noget om, det er, at du i en kronik, der begræder du, at det klassiske borgerskab er forsvundet fra alle de her halvstore danske provinsbyer. Er du ikke bare en nostalgiker, Nikolaj Bøgh? Altså, er det ikke bare sådan, det bliver nødt til at være i moderne tider? At der kan man ikke have sådan et klassisk borgerskab i alle mulige små provinsbyer. Det, der er min pointe, det er jo, at hele den udvikling, der har været med den danske provins, altså hvor rigtig mange, eller for ikke at sige stort set alle, de mindre og mellemstore danske byer, de efterhånden er blevet tømt for liv på en lang række områder, det er ikke en sådan en naturnødvendighed, at det er sket. Det er i høj grad sket på baggrund af politiske beslutninger, bevidste politiske beslutninger. Kommunalreformen, retskredsreformen, politireformen, hele en masse reformer inden for uddannelsessektoren. Altså hvor man har på baggrund af et ønske om at effektivisere og gøre den offentlige sektor mere omkostningsbevidst, der har man centraliseret en hel masse offentlige funktioner til de større provinsbyer. Og det har så accelereret en udvikling, der i virkeligheden har været i gang længe, og som selvfølgelig også handler om globalisering og liberalisering af økonomien og mange ting, som man ikke som sådan kan gøre noget ved. Men det har i hvert fald de politiske beslutninger, man har truffet, har sat kæmpe turbo på hele den udvikling, har gjort, at livet er dødt. Det har dit eget parti jo i høj grad været med til at stemme igennem. Det er fuldstændig korrekt, men det er jo stadigvæk ikke blevet forbudt at blive klogere her land. Og derfor synes jeg, at i hele den der diskussion, vi har omkring udflytning af statslige arbejdspladser og så videre, hvad kan man gøre ved det? For det er jo et problem, der bliver adresseret politisk, at livet er ved at forsvinde fra den danske provins. Der er det, synes jeg, det er vigtigt at have hele billedet med og tænke på, hvad er det, der er årsagen til det her? Og er der noget, vi kan gøre for at rulle dele af den udvikling tilbage. Og det er Lars Løkke jo i gang med, og Venstre, de flytter den ene statslige arbejdsplads tilbage. Og de konservative er vel også med til det, til et eller andet sted? Ja. Spørgsmålet er jo så, om det er den rigtige måde at gøre det på. Altså problemet er jo, at man risikerer at få spot til skade med i hvert fald dele af den udvikling, der foregår med udflytning af statslige arbejdspladser. Altså hvor man har mistet i de mellemstore og mindre byer, der har man mistet mange, mange hundrede eller tusindvis af offentlige arbejdspladser. Og nu står man så med hatten i hånden og er glad for, at man får 5 eller 10. Sprognævnet til Bogense. Sprognævnet til Bogense, og det økonomiske ja. Rådssekretariat til Horsens. Og det er det børnerådet, der røg til Brogst? Nej, de har røget til Billund. Nå, der var et eller andet, der røg til Brogst. Det er jo masser af arbejdspladser. Ja. Der ligger Lego i forvejen. Men der tænker jeg også, at jeg kørte igennem Brogst for nylig, og jeg ved, altså det Brogst er mest kendt for, det er jo Speedway-køren Hans Nielsen kom derfra. ja. Men ud over det, så kunne jeg simpelthen overhovedet ikke se noget, at der er jo ikke noget med at flytte noget tilbage til provins. Der har aldrig været andet end Speedway i Brogst. altså, hvad i alverden? Har du aldrig lavet drømmekagen fra Brogst? Nej, men det er jo trods alt ikke en statslig institution. Men i mange af de her byer, som vi taler om, der har der været et liv, og der har været et selvbærende borgerskab, der har sørget for, at der var kulturliv, der var offentlig debat. Der var en hel masse ting, som er væk og borte nu. Altså tag en by som Ribe, kongesæde og administrationscentrum siden Valdemarernes tid. Alt er lukket. Det er en del af Esbjerg Kommune. De har ikke nogen domstol, de har ikke noget politi, de har ingenting. De har en domkirke. Det er det eneste, der værn mod den totale centralisering. Det er efterhånden folkekirken. Det er det eneste, der er tilbage. Ja, de har biskop og Henrik Dahl. Ja, så, og hvis du ikke har været i Ribe, så synes jeg endelig, at I skal tage på sommerferie og besøge Ribe. Der har jeg gået med min familie på gange. Og det er slående, som Nicolaj Bøg siger her, at der er ingen kommune. Der engang var der Amtsgård også. Mm-hmm. Der er ingen til. De har et museum, og det er jo en fin gammel by, og der er prægtfuld at være, men det er mærkeligt, at et område, en by, som jo har haft en administration i måske op mod 1000 år, pludselig er der ingenting. Mm, præcis. Det er vildt mærkeligt, men de har jo så fået noget i forbindelse med udflytningen her. Men hvad er det, der gør med herregud, at der er et par jurister, dommeren og politimesteren, og de går sådan i graven og herregud, det betyder jo ikke, at Ribe og alle andre store byer... Det giver større diversitet i Rotary, at de ikke... Ja, det kan godt være, at man nedlægger Rotary, eller måske ikke er knap så mange... Men så, hvad er det, der går tabt, det der kulturborgerskab, du taler om? Hvad er det, det kan? Jamen, det, der går tabt, det er jo, at sådan nogle byer, de er i stand til at klare sig selv. Altså, og det gælder ikke bare i forhold til kulturlivet, det gælder også i forhold til økonomien. Altså, når livet i byen på mange fronter begynder at forsvinde, så bliver det også mindre attraktivt for mange andre typer af mennesker at bosætte sig. Det bliver sværere for ingeniøren at få et job på kommunen til sin kone, fordi kommunen er der ikke mere, og så videre. Så søger han et andet sted hen. Der er en hel masse ting, som gør, at det er sådan en dødsspiral, de kommer ind i, hvor erhvervslivet også bliver påvirket negativt af, at man ikke har den her variation af forskellige jobs længere, og det fører altså til, at byerne bliver mindre og mindre selvbærende, og de bliver mere og mere sådan tilbøjelige til at være på støtten. Altså, de står der med hatten i hånden og er glade for, at de får 10 fuldkommen tilfældige satellitarbejdspladser smidt ned over sig. Som for eksempel sprognævnet til... Præcis. Som intet har med livet i byen at gøre. Der er ikke noget lingvistisk miljø i Bogense. Der er ikke noget økonomfagligt miljø i Horsens. Der er ikke noget socialfagligt miljø i Rønne, eller i Billund, hvor børnerådets sekretariat er flyttet ud til. Så det er... Plus hele diskussionen omkring økonomisk udligning mellem kommunerne. Det bliver... Man kommer på støtten. Man bliver sådan bistandsklienter frem for at være byer i sin egen ret, der kan selv fungerer økonomisk, kulturelt, socialt. Jeg tror ikke, der er nogen længere, der er usikker på, hvad du mener om det med statslige arbejdsplads. Hvad skal man så gøre? Jamen hvordan vil du genskabe? Kan man genskabe det? Eller er det simpelthen ligesom, at man siger, jamen der er lavet så ubodelig skade på borgerskabsmiljøerne i de der provinsbyer, at det kan ikke rettes op? Altså, noget af det, tror jeg, er ganske uopretteligt, men man kan gøre lidt, og noget af det kan jo ske ved at rulle nogen af de der voldsomme centraliseringsreformer tilbage. Jeg har lige set, at Søren Pape, vores udmærkede justitsminister, han har bedt Rigspolitiet om at finde ud af, hvordan man kan få politiet tilbage i de mindre byer. Og det synes jeg er en rigtig god idé, for det er med til at fremme sådan en basal tryghed, og det er også med til at skabe den der variation i livet i byen, hvis man faktisk har et politi, der fungerer og som kommer, når man har haft indbrud eller andre ting. Det er ikke tilfældet i dag. Så noget af det kan rulles tilbage. Og så tror jeg i høj grad, at man skal tænke i to ting. Det er uddannelsesmuligheder, og det er infrastruktur. Der er jo noget af den her seneste udflytningsbølge, som handler om at give flere uddannelsesmuligheder til de mindre byer. Og det synes jeg sådan set er ganske fornuftigt. For det kan være med til at fastholde nogle unge mennesker, som ellers helt sikkert ville ende i de større byer. Det er ikke uproblematisk, fordi samtidig med, at man flytter de her pladser ud, så er der jo stadigvæk et effektiviseringspres på erhvervsskoler osv., som hele tiden også fører til, at man centraliserer og lukker pladser ned. Men det er sådan set tanken om at skabe bedre uddannelsesmuligheder i de mindre byer. Den er rigtig god. Det vil sige, er det gymnasier, erhvervsskoler, er det Syddansk Universitet og Aalborg Universitet og Aarhus Universitet, der ligesom skal have satellitter i mellemstore byer? Ja, blandt andet. Er det du taler om? Ja, blandt andet. Sådan en ruk, der skal sådan spredes ud over hele Jylland? Men i høj grad også altså de mellemlange uddannelser, erhvervsuddannelserne. Altså der var jo tidligere også seminarier og tekniske skoler osv. osv. i mange af de her mellemstore byer, som heller ikke er der mere. De er blevet en del af sådan professionshøjskoler, som også i høj grad er centraliseret i de store provinsbyer. Det tror jeg er noget. Og så tror jeg, at man skal tænke i infrastruktur, fordi det er jo faktisk sådan, at man kan jo med den moderne teknologiske udvikling, der kan man jo bo mange steder og arbejde på langdistance. Men det kan man jo kun, hvis man kan få sin internetforbindelse til at fungere, og hvis der er en rimelig mulighed for at kunne komme rundt. Altså, den offentlige transport er påmålet til mange steder. Altså, det der, som du siger nu, det var også nogle af de forslag, der kom helt tilbage til den gang Niels Hausgaard var formand for Ukantskommissionen og sådan noget, ikke? Mm-hmm. Altså, og det er ikke rigtig noget, der rigtig, altså, rykker, ikke? Altså, man tænker, men det private initiativ, det er jo for pokker det, vi bliver nødt til at satse på, fordi at der er jo også en tendens, der siger, at det er snart så dyrt at bo i byerne, at der er børnefamilier, der søger ud på landet. Det kan godt være, at de arbejder i byerne, og alt det med, de pendler. Men der kommer jo nyt blod efterhånden til, at det bliver så dyrt, at, hvad skal man sige, at alt andet end eliten stort set ikke kan bo, i hvert fald ikke i København. Så kan man sige, at markedet på den måde vil måske genopleve nogle af de, og så bliver det nogle andre kulturer, men det er, der vil det jo nok være, selv folk, der måske arbejder i København eller i Aarhus eller Odense, at de så, der hvor de bor, engagerer sig i det lokale sportsliv eller foredrager sig aktiviteter eller amatørteater eller hvad det nu måtte være, ikke? Ja, altså det er en smuk tanke, eller hvad skal man sige, det er jo noget med en tanke, man kan tænke, at boligpriserne kan presse folk ud, men det sker jo først og fremmest altså ud til udkanten af hovedstadsområdet blandt andet. Altså det bliver sådan i form af sådan urban sprawl, altså hvor det er jo ikke fordi man flytter til Ribe eller til Tønder, altså man flytter til Søborg eller til Herlev og i et eller andet nyt boligområde der primært, hvor priserne ikke er så høje. Så det tror jeg ikke er ligesom løsningen for den egentlige provins. Men jeg tror, at altså, som sagt, meget af det er uopretteligt. Man kan gøre lidt ved at rulle tilbage, og man kan gøre lidt. Altså jeg synes, det er fair at sige, at der skal være en ordentlig infrastruktur. Der skal være ordentlig offentlig transport i alle dele af landet. Det er ikke tilfældet nu. DSB er et rejsesfuldt, dårligt ledet foretagende. Busdriften er mange steder også skåret ned til sokkeholderne. Man kan komme til og fra mange af de her byer 1, 2, 3 gange om dagen. Altså det dur jo simpelthen ikke. Altså folk har brug for at kunne bevæge sig, og de har brug for at kunne få deres arbejdsliv til at fungere, hvis de skal fungere, hvis de skal kunne bo derude. Vi har fået en stribe sms'er. Blandt andet skriver Ulrik Detlef Hundfjord Jørgensen fra Nordfyn, lav differentieret vægtafgift på biler, så dem på landet kan komme sikkert frem. Giv knallerterne lov til at køre 60 i stedet for 35 km i timen. Giv os vores landbetjent tilbage, så vi kan føle os trygge og sikre nogle ordentlige internetforbindelser, så vi kan følge med udviklingen, skriver altså Ulrik fra Nordfyn. Der er også en, der korrekser mig. Det er Martin Jeppesen. Han skriver, drømmekagen fra Brovst er ikke en opskrift derfra. Den kommer fra Klokkerholm. Vedkommende, der havde lavet den, var taget til kagekonkurrence i Brovst. Journalisten, der skrev om denne store begivenhed, kunne ikke huske, hvor hun kom fra. Derfor blev artiklen til drømmekage fra Brovst. Men den kom altså fra Klokkerholm. Tak til Martin Jeppesen for at skære igennem den her vigtige debat. Det er, jeg tror, jeg glimrende. Efter. Og så har jeg et spørgsmål, som jeg ved, du vil elske, Nikolaj Bøg. Det er fra Thomas, der har glemt sit efternavn, men han er fra Nibe, så langt så godt. Det er Jens Hunding Sørensens fødeby. Nå ja, for Søren. Hvad menes der helt præcist med borgerskab? Er det en Varnes-familie eller hvad? Det ved jeg, at du er manden, der kan svare på det spørgsmål. Det kunne jeg bygge. Værsgo. Jamen, det er jo et spørgsmål. Det er jo en gruppe af mennesker, som på en eller anden måde føler et ansvar for det samfund, som de er en del af, og som har et kulturelt niveau, har nogle økonomiske muligheder, der gør, at de kan bidrage effektivt til at få livet til at fungere i de små samfund. Og det er jo i høj grad det, der er forsvundet. Det er de her mennesker med det her kulturelle udsyn, de her ressourcer, som tidligere sørgede for, at der var et liv i de mindre byer. Det er det borgerskab, kulturborgerskab, ja, altså, kan man sige, som er forsvundet. Ja, hvor man fordelte posterne i en naturlig orden mellem sig, at præsten blev formand for foredragsforeningen, og hans advokat var formand for Kammermusikforeningen, som så var værge for hende, der var lidt tosset dernede af vejen. Altså, hvor man kendte hinanden og havde net... Altså, der var jo ikke... Altså, det er sådan et miljø, jeg voksede op i på Sydfyn i 60'erne, ikke? Mm. Og der var jo ikke... Altså, der var ikke nogen, der stillede spørgsmålstegn ved, at man, når man indtog de der roller, så fik man nogle andre positioner med det samme. Præcis. Der var jo ikke, og så kom jo 60'erne og gørende, som siger, nej, vi skal ikke, hvorfor skal det altid være de samme og alt det der? Og så kom kommunen ind over og overtog hele kulturlivet med kulturhuse og borgernes, og er det ikke også noget af det, der gør, altså du drømmer dig tilbage som noget, du godt kunne ønske dig, men det kommer jo ikke tilbage. Altså det kommer ikke tilbage på den der matador måde. Det er vi helt enige. Altså, jeg er ikke så gammel, at jeg ikke født i Korsbæk i 1928. Det kommer ikke tilbage på den måde, men der kan måske komme noget andet tilbage. Og altså, jeg synes, det er en fair diskussion, det der med, om udflytning af statslige arbejdspladser kan gøre noget. Jeg tror så ikke, at det i de fleste tilfælde vil gøre noget for der, hvor det problemet rigtigt er. Altså, fordi det er først og fremmest i de større byer, at der er mulighed for at skabe nogle faglige miljøer, som gør, at det giver mening. Det er ikke Bogense og Rønne og Billund og de der steder, der kommer til at have gavn af det. Det kommer ikke til at du. Tusind tak skal du have, Nicolaj Bø, for her og synes jeg med meget nuanceret holdning til hele det her omkring, at det handler jo selvfølgelig om provinsborgerskabet, der dør langsomt ud, men det jo også er en kommentar til den centralisering, der har været igennem snart mange år, og som jo har drænet de mellemstore byer for offentlige arbejdspladser, statslige arbejdspladser. Tak fordi du kom. Du lytter til Radio 24/7. Og nu skal vi endelig til nabolandet Tyskland, Nachbarland Deutschland, som har fået en ny GroKo-regering, Große Koalition, bestående af CDU, CSU og det socialdemokratiske SPD. Det hele er dog, hviler dog på den forudsætning, at de lige knap en halv million medlemmer af SPD stemmer ja ved en uafstemning, jeg tror, det er i begyndelsen af marts. Og mod forventning har Socialdemokraterne jo altså forhandlet sig til flere tunge ministerposter. Ikke mindst har man jo skubbet Schäuble væk fra finansministerposten. Det er nu en Hamburgs overborgmester, Olaf Scholz, der skal være det. Og så har SPD og Martin Schulz jo fået vendt situationen til deres fordel på andre måder. Og det skal vi nu høre en vurdering af fra vores mand i Åbenrå og ekspert i tysk politik, Siegfried Matlock. Grüß Gott! Grüß Gott! Du har jo fulgt intenst med i de her regeringsforhandlinger, som har jo varet i 136 dage, har landet stået uden regering, og så har man i hvert fald forhandlet i mange af de der dage. Ja. Hvad er din vurdering overordnet af det, der ligger nu? Jamen, som du selv siger, man er tæt på, og jeg tror egentlig, at til trods for, at der selvfølgelig er meget usikkerhed endnu, at det til syvende og sidst nok vil lykkes SPD's ledelse at hive et ja frem. Jeg har lagt mærke til, at ungdomsorganisationen JUSO, som jo har kørt en kampagne, og derved jo også fået tusinder af nye medlemmer for at forhindre en ny stor koalition, den såkaldte GroKo. De har været ude i deres principielle kritik og afvisning, men samtidig alligevel sløjfet noget i den hårde retorik. Så jeg tror, det peger nu alligevel mere på et ja. Men når hvis vi nu antager, at det så går igennem det her, hvad er det så for et foretagende? Fordi altså, jeg så mange i går, som synes, at det for Martin Schulz personligt er et nederlag, fordi at han nu må frasige sig formandsposten, men han bliver dog udenrigsminister. Og så, men ellers så er der almindelig overraskelse over, hvor meget indflydelse SPD har fået på et eller andet fælles regeringsgrundlag. Er det korrekt? Fuldstændig. Altså, den ene side var selvfølgelig, hvor meget kunne SPD, som jo trods alt stadigvæk er langt mindre end CDU-CSU, få ud af forhandlingerne. Men samtidig var det jo afgørende, hvor meget var Angela Merkel som kansler og formand for CDU parat til at afgive for at fortsætte som forbundskansler og kunne skaffe en ny regering. Og der må man jo sige, at Merkel nok har givet mere end mange i CDU-CSU er glad for. Jeg lægger mærke til, at I ser nok er CSU for eksempel overraskende meget tilfreds med resultatet, men især erhvervslivet er meget betænkelige ved de aftaler, som hun nu har indgået med SPD. Og den kendsgerning, at SPD ud over udenrigsministeren, det kunne man jo regne med, også fik finansministerposten. Det er selvfølgelig noget, som Merkel nok får noget at høre om. Men hvad kommer det til at betyde, altså ja, rent politisk? Ja. Og det jeg vil sige, altså i virkeligheden kan man sige, selvfølgelig er den nye regering mere end det der vejter så, at man bare kan fortsætte i gammel gænge. For mange af de ting, som den nye regering jo nu vil gennemføre, ja, dem kunne de jo have gennemført før. De havde jo endda pengene til det. Men jeg tror, det er stor ændring i tysk politik, og det er jo sådan set også overskriften på koalitionsaftalen, den hedder Nyt opbrud i Europa. Europa sættes forrest i tysk politik, og jeg tror med, at SPD har fået nogle tilsagn og fået finansministerposten, så vil den hidtidige Merkelske austeritetspolitik i EU, som jo Schäuble stod for, den vil blive løsnet, og det gør man jo kun for at imødekomme Macron. Og det vil sige i klartekst, der bliver åbnet for kasserne, der skal investeres i EU, man skal have bugt med ungdomsarbejdsløsheden, der skal bygges flere boliger, der skal tysk ungdom skal i uddannelse, og der man har også alle de her udlændinge, som man jo har taget rigtig mange af. Det vil sige, man påtager sig jo så et ansvar. Spørgsmålet er jo, om det så er en populær politik i den borgerlige koalition, eller ja. Hvad? Og hvad er din vurdering der? Det er vel en indrømmelse til SPD, eller ikke det? Ja, helt klart. Det, der så er det store kildende spørgsmål tilbage, er, om det også betyder, hvis man løsner på europolitikken og laver mere integration, det også betyder, at Tyskland så vil overtage gældshæftelsen for andre lande. Det skal vi lige se, og man skal jo ikke glemme, at i den aftale ligger stadigvæk, at man ikke vil lave noget statsunderskud, men stadigvæk fastholde nullet. Jeg tror, det, som der jo nok vil ske, hvis man løsner i den retning, i retning mod Macron, det vil være, at AfD i virkeligheden vil kunne vinde på det, fordi flygtningepolitikken, kan man sige, den har man nu lagt sådan nogenlunde på is, selvom selvfølgelig problemerne i Tyskland endnu ikke er løst. Men når du siger lagt på is, vil det sige, at det betyder, at man har sagt, det snakker vi ikke om, det må vi vente, det kan vi ikke blive enige om, eller hvad? Ja, altså hvis du for eksempel tager den aftale, og det viser jo bare, hvor svag aftalen i virkeligheden er. Det er jo ikke en kærlighedsaftale, det er ægteskab, det er en tvangsægteskab. Så kan man jo sige, at den kendskærning, at man har aftalt, at CDU har lovet SPD under hånden, at man ikke taler om en magtsgrænse for flygtningeantallet, bare for at berolige SPD's basis. Det er noget meget, meget mærkeligt. Men jeg vil lige ind på det sidste punkt, hvilke følger det kan have, hvis man løsner på europolitikken. Det vil kunne betyde, at AfD, som jo oprindeligt startede som et anti-europarti, igen ligesom kan få vind under vingerne på det spørgsmål. En af de ting, som jeg har i hvert fald sådan bemærket, som jeg også tror interesserer ret mange af vores lyttere, det er det her med, hvor er Tyskland henne i udlændingepolitikken? Og en af dem, der har været kritikere, det har været Horst Seehofer. Indtil nu har han jo været ministerpræsident i delstaten Bayern, og været meget kritisk, og han er nu blevet indenrigsminister i stedet for Thomas de Maizière, der ligesom har rygtet det værv, og været ligesom den, der har været sådan, ført sådan en rimelig hård politik. Nu skal han selv ind og være indenrigsminister, og dertil også Heimatministerie. Og jeg kommer pludselig til at tyske tænke på den der sort-hvide tyske tv-serie, der kørte i 4-5 sæsoner helt tilbage fra Første Verdenskrig. Det var jo glimrende. Heimat, er det sådan... det betyder jo hjemstavne. Hvad ligger der under det, at han skal være Heimat? Eller en ukantsminister, han skal være, eller hvad? Hvad tænker du? Ja, altså, den der tv-serie med landsbyen, den der fiktive landsby Schabach. Schabach, ja. Nej, rigtigt. Den gjorde jo større indtryk, ikke kun i Tyskland, men også i udlandet. Nej, med Heimatministerium, som er en del af Indenrigsministeriet, og man kan sige, at CSU har faktisk også vundet ved koalitionsaftalen, ved at han får den der vigtige indenrigsministerposten. Heimatministerium betyder i det tilfælde, at man skal undgå, hvis jeg skulle overføre det på danske forhold, et udkants Danmark. Altså, der skal skabes lige vilkår på by og land og øst og vest. Det skal være sådan Carsten Hansen, altså. Jamen, altså, nu kommer manden kommer fra Bayern, det er da alt andet end udkant. I Tyskland, det er jo nærmest det økonomiske hjerte. Altså, det vil sige, at man sætter en velhaver fra Bayern til at se på og sikre, at alt i Sachsen-Anhalt ikke går af helvede til? Altså, der har jo allerede været mange tweets, og på Facebook har man jo gjort grin allerede med Seehofer, at man netop er ham, der ligesom skal stå i lederhose og blasmusik og bayersk øl for at udtrykke et Heimat. Men det interessante er, som sagt, at ordet Heimat har jo en ganske særlig betydning, langt mere end hjemstavn har for en dansker. Og det er interessant, at det udtryk nu er kommet ind i regeringen. Man taler altså ikke om noget nationalt, når man taler om Heimat som grundlaget for tysk identitet stort set. Og det er interessant, fordi jeg netop har set, at en af dem, som jo har været en stor taber under koalitionsforhandlingen, det er i virkeligheden i Tyskland PT mest populære politikerne, udenrigsminister Gabriel. Han sagde i december, at SPD var meget optaget at tale om klimapolitik og om beskæftigelse og flygtninge, men det, man havde brug for, var i virkeligheden en diskussion i Tyskland om begrebet Heimat og om begrebet Leitkultur, hvilket jo i Tyskland er et fyord i virkeligheden, altså en slags tysk kanon. Og det vil sige, at her kommer der måske en ny debat i gang, selvom der er mange, der vil gøre grin med det. Jamen altså, er det sådan en altså, jeg tør jo næsten ikke sammenligne med noget i Danmark, men altså sådan, at vi skal ud i sådan noget stik flæsk med persillesovskanon, og sådan noget bretzelkanon og øl, og er det det der, altså noget, man begynder at diskutere? Jeg tror nok, at mange tyskere på baggrund af flygtningssituationen har forstået, at det hele også er en værdidebat, også en kulturdebat. Og man derfor i virkeligheden også har brug for at sige, jamen, hvad er vi egentlig fælles om? Altså, grundloven, den tyske grundgesetz er jo fint nok, men det er jo ikke noget, man siger lidt groft, der giver følelser. Og derfor tror jeg også, at hvis man vil inddæmme AfD, så er der også behov for ikke at rykke til højre, men i virkeligheden også klargøre, hvad Heimat og nation står for, også på baggrund af den enorme europæiske udfordring, som Tyskland jo vedkender. Men det virker som om, man vil føre noget værdipolitik, men der er også noget konkret i det her ved det, at man jo vil bruge, jeg ved ikke hvor mange milliarder, 11 milliarder til at forbedre tyske skoler, blandt andet. Men, men jeg tænker på, at man vil udrulle internettet til hver en flække, og det er jo også en mulighed, måde for at prøve at udvikle de små samfund. Der må man jo sige, at Tyskland er milevidt bag ved Danmark Jeg har i Danmark er der jo en ekspert, en økonom, der hedder Philip Schröder fra Aarhus, som er født i Berlin. Han har jo påpeget, at der er himmel stor forskel i det der med at forberede sig på den digitalisering og robotisering i Danmark og i Tyskland. Så der er stort efterslæb i Tyskland. Det ved alle, der har været turist i Tyskland, og det er vi jo nogen, der er meget glade for, at de kører meget analog stadigvæk mange steder i Tyskland. Vi kan ikke bruge kortet over alt endnu, det er helt vildt. Men en anden ting, altså, det er det her med, at, og det kan man jo så diskutere, hvem der har fået ret i den debat, at Tyskland vil fremover kun modtage 220.000 asylansøgere om året. Og de der nødstilfælde med 1.000 per måned. Ja, og det, ja. Og hvad, altså 220.000 i dansk sammenhæng, der er jo et svimlende beløb. Og man ved i hvert fald, der har været et år, hvor de har taget, hvad, 1 million? Ja, altså knap 1 million i 2015, ja. Hvor mange tager man for tiden? Jamen altså, i øjeblikket ligger man langt under 200.000. Og alle i tysk politik er jo enige i, at 2015 aldrig må gentage sig. Men det der har været et stridsspørgsmål mellem CDU og CSU og SPD, er jo ikke så meget et spørgsmål om de der 200.000, men det har været et spørgsmål om de subsidiære flygtningestatus, om de kan få en familiesammenføring. Det er jo den diskussion, som man lige har i Danmark. Ja. Og der er det sådan, at man så i Tyskland har sagt, jamen vi laver 1.000 per måned, og så har vi nogle humanitære nødstilfælde. Der har man så ikke sat et tal på, og så siger SPD, jamen så har vi jo dermed forhindret, at der altså ligesom er en maksgrænse på flygtningene. Så, men det taler man ikke om, fordi det har man som lovet SPD, at man ikke vil prate med i CDU-CSU. Nej, altså Tyskland er jo stadigvæk et land, som vil åbne sig for flygtninge. Asylretten er en grundlovmæssig ret i Tyskland. Tyskland tænker ikke på afrikanske løsninger eller andre danske løsninger. Hvis jeg så godt, at Thulesen Dahl sidst pludselig havde fundet ud af, at han havde fået en allieret i Angela Merkel i spørgsmålet omkring familiesammenføring. Men det er ikke realitet. Matlock, der er også lige et emne. Der er jo også en del. Vi skal også lige nå at snakke om damer. Fordi altså, at Schulz er jo ikke formand længere. Nu er der kommet en ny... Ja. Jeg tror, det var din kollega Christoph Wagner, der på Deadline i går sagde, at nu har Tyskland fået en Mette Frederiksen, en der startede ude på den venstrefløjen og er i stabil march ind mod midten, og nu er det hende, der står til at blive SPD's næste kanslerkandidat og formand for partiet. Og hvad hedder hun? Hun hedder et eller andet Andrea, med Andrea Nahles. Nahles, ja. Hvad er, altså, kommer det til at betyde noget, eller er det bare et karriereskift? Altså, det er vel også meget i tiden, at nu har de så endelig en kvindelig kandidat. Ja, altså jeg vil jo sige, at det er første gang i SPD's historie, hvis hun bliver valgt som formand, og det gør hun jo nok. Den helt store taber, det skal vi jo ikke glemme, når vi drøfter den hidtidige koalitionsaftale, det har været Martin Schulz. Han har jo tabt troværdighed næsten på alle tangenter, så derfor kan han måske bruges i Europa. Nej, han er dog udenrigsminister, det er jo svært at sige, han er så taber. Men taber i spørgsmål omkring troværdighed. Det er sådan noget, som en politiker i og for sig... Absolut, jo. Vi har jo Anders Samuelsen. For have på sit kreditkort. Lad mig komme ind til Nahles. Christoph Wagners billede er rigtigt. Og dog, der er den store forskel, at Nahles er endnu mere retorisk hård i filten. Okay. Hun havde for eksempel efter, at forhandlingerne viste, at man jo nok kunne regne med en Jamaica-koalition, så var det jo hende, der gik ud og sagde, nu ville hun i hvert fald sørge for, at Merkel fik nogen af de snavte, at hun fik nogen på snuden, og der skulle forhandles, så sidst kom hun til at sige, der skal forhandles, så det kvitcher, så det knirker. Altså, hun er en skrap dame, men hun er meget interessant, fordi hun som sagt også er en, der har gode kontakter til den borgerlige, den højrefløjen i SPD, især også til Hamburgs overborgmester Olaf Scholz, som jo nu bliver i hvert fald på papiret den stærke mand som vicekansler og som finansminister, men hun får jo så hele magten, fordi hun bliver både gruppeformand og partiformand, og det er jo en stærk position, også fordi SPD dermed vil få en godt udgangspunkt, hvis hun jo så selvfølgelig bliver kanslerkandidat, fordi en ting er vel sikkert, at Merkel, som jo nu er også i defensiven, at hun ikke fortsætter en femte periode, er vel helt absolut sikkert. Og det vil sige, og det er jo netop lige præcis der, hvor det næste spørgsmål er, altså kan man ud fra de kort, der lægges nu med ministerkabaler osv., se en efterfølger til Merkel, altså umiddelbart falder landbrugsministeren, den kommende landbrugsminister Julia Klöckner, som kommer fra Rheinland-Pfalz. Vindronning. Er det hende, man skal spejde efter som den kommende leder af CDU? Altså, vi jeg kan huske sidste udsættelse, hvor vi drøftede, at hun så godt ud. Ja. Så det skal vi ikke starte med igen. Altså, hun har ingen chancer som kansler. Hvorfor dog ikke? Det har hun ikke. Hun har ikke den styrke, som andre har i partiet. Jeg tror, at det bliver Saarlands ministerpræsident Kamp Karrenbauer, og så får vi måske ved næste valg. Og det kan jo godt komme før de næste 4 år. Inden 4 år, så får vi en duel mellem 2 kvinder. Hvad med Thomas de Maizière? Er han helt ude af billedet? Aldersmæssigt begrundet, ja. En, som man også kunne, som virkelig professionelt er meget, meget dygtig, og som i virkeligheden også er populær i kraft af sit meget saglige arbejde, og uden polemik, det er det tidligere nuværende kanslerminister og nuværende fungerende finansminister Peter Altmaier. Men han er vel heller ikke den, som man kan regne med. Jeg tror, at Kamp Karrenbauer vil være et godt bud, men lad os nu se, kampen om Merkels efterfølge, det er jo begyndt allerede i valgnatten. Endnu ikke med så åben for åben tæppe, men det er klart, at der i partiet nu, også med den kritik, der vil blive rejst mod Merkel, så begynder de, der har chancerne nu at positionere sig. Men Martin Lok, bare her til sidst, altså det virker, altså efter 4 måneders tovtrækkeri omkring det her, altså virker hun ikke en smule udmattet hende, Angela Merkel? Altså, hvor man ligesom tænker, hvad er det dog for? Hvor skal energien komme fra i det her? Og kan det ikke ende med, at det her imod al politisk normal logik kan gå hen og blive en kæmpe sejr for SPD, at de er gået i regering? Fordi de har da nogle mennesker, der ikke er helt udmattede. Jamen, altså, jeg er enig, at Merkel har, jeg vil ikke sige, spillet kortene dårligt, fordi hun fik jo også til opgave at danne en regering. Og det første forsøg med Jamaica slog jo fejl. Men Merkel som politisk model er et udløbsmodel, må man sige. Tyskland har brug for fornyelse, og hvis CDU og CSU ikke snart viser, at man vil forny sig, også med unge kræfter. Jeg kunne for eksempel nævne Slesvig-Holstens ministerpræsident Daniel Günther, selvom jeg ikke tror, at han allerede er så langt, at han kan komme i betragtning for en kanslerkandidatpost. Men CDU bliver nødt til nu at levere også nogle nye ansigter, og der er Angela Merkel med al respekt for det, hun har gjort i de første 3 perioder nedslidt. Godt. Tusind tak skal du have, Siffert Martlok, fordi du var med os på en telefon fra Åbenrå og tale om den nye kommende tyske regering. Vi vender selvfølgelig tilbage en anden god gang. Du lytter til Radio 24/7. Ja, og så skulle vi jo så have haft besøg af generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, Christian Friis Bak. Men han er så uheldig, at han sidder fast i trafikken her et eller andet sted i hovedstaden. Så derfor, så i stedet for at have besøg af Christian Friis Bak, så er du nu med os på en telefon. Er det korrekt? Det er, jeg beklager meget, men tak fordi jeg må være med. Jamen, hellere at vi kan høre og tale med dig end slet ikke noget. Så, men altså, du skulle jo have været her, og det gør du så på telefon nu, for at kommentere det her socialdemokratiske flygtningeudspil. Og altså, de fleste har jo nok opdaget, at det her handler først og fremmest måske om et valgoplæg til indvortes brug her. Og så ellers, så handler det jo om, at Socialdemokratiet, altså som så mange andre i Europa, som vi må sørge for, at de her flygtninge bliver i Nordafrika, og så må vi betale os ud af det. Kan det lade sig gøre? Det en del af det kan lade sig gøre, det tror jeg på. Hvad? Det her med at sørge for, at flygtninge, vi tager os bedre af flygtninge i nærområderne. Altså tag et sted som Libyen nu, hvor der er 100.000 vis af flygtninge og migranter, der er strandet i nogle detentionslejre med helt forfærdelige forhold, så over på betongulve i overfyldte haller, og får hverken det mad, vand, drikke eller tøj, som de skal have. Det er klart, når man ser disparate situationer som dem, så er der mange af dem, der vil tage beslutningen og prøve at kæmpe sig hen over Middelhavet mod Europa. Sørger vi for bedre forhold i de lejre? Sørger vi for bedre forhold i nærområderne i Libyen? Sørger vi for bedre forhold i Libanon, hvor jeg har været og besøgt syriske flygtninge, hvor halvdelen af børnene ikke kommer i skole, hvor madrationerne er blevet skåret, hvor de ikke kan få arbejde, og de unge mennesker ikke kan få en videregående uddannelse. Gør vi noget der, så kan vi hjælpe flere mennesker i nærområderne. Men det er sådan den der, det er den bløde politik. Flere penge til flygtninge i nærområderne, i de lejre, der allerede i dag er oprettet mere eller mindre. Det er jo det. Men det, som jo, hvad skal man sige, har fået mest opmærksomhed, det er jo den der hårde del. Det er, at vi skal oprette en lejr, et kontor, et eller andet sted, og så kan vi afvise asylansøgere ved døren og sige, at man kan ikke søge asyl, når man er kommet til Europa. Beklager. Asyl, det er noget, man kan ansøge fra Nordafrika eller fra sit hjemland eller et andet sted. Det kan ikke ske i samme sekund, man har sat foden på Europas jord. Det er jo ligesom det, der er tankegangen. Og det skal så gøre, at folk ligesom skal sige, jamen, de ved godt, at det er en, man er diskvalificeret i samme øjeblik, man er kommet til Europa. Og det skal forhindre folk i at tage over Middelhavet. Den del af det, at overtale et land, Tunesien, Marokko, hvem ved, til at overtage danske asylansøgere, den er du lidt luren ved, den del. Ja, altså man kan sige, ideen om at have et dansk center placeret i et nordafrikansk land, hvor vi så tager de måske afghanske eller somaliske flygtninge, der kommer til Danmark, flyver dem ned til det center og beder dem om at søge asyl der. Ikke til Danmark, men til et udefineret sted. Det bliver jo nok ikke landet selv. Det kan heller ikke blive FN, som der lidt står i udspillet. Vi skal overdrage dem til FN, al den stund FN ikke har lejre eller jord, hvor de kan opholde sig på. Så de ender lidt der i et tomrum. Og den idé, den er ikke realistisk. Landene har sagt nej. De er jo faktisk blevet spurgt, fordi der har været lignende, men faktisk ikke helt så vidtgående idéer i spil igennem flere år. Og landene har sagt entydigt nej. Der vil være en række meget komplicerede juridiske og praktiske udfordringer her. Hvis vi laver sådan en dansk lejr, så kommer forvaltningsloven i Danmark faktisk til at gælde i den lejr. Vi skal altså have politiet derned, og Udlændingestyrelsen skal flytte derned. Det bliver godt med nogle arbejdspladser i en fjern provins. Flygtningenævnet, ja, det er en anden slags udflytning, det her, som måske er noget mere kompliceret. Vi skal jo sådan set også beskytte de flygtninge, så deres sikkerhed, altså fordi hvad nu, hvis der kommer et kup i landet, eller et militær angreb, og derfor det vil være vanskeligt, men ideen om, at man skal kunne søge asyl derude, er rigtig. Det skal bare ikke være til en lejr eller til et dansk center, det skal være til landet selv, og det skal vi hjælpe dem med. Men hvis vi nu prøver at tage ja-hatten på for en gangs skyld, og så nu vil jeg sætte mig i rollen, så prøv nu her. De har, jeg ved ikke, hvor mange ørkenområder nede ved grænsen. Hvis man nu lejer sig, kan vi ikke få det her stykke sand? Der gror alligevel ingenting, der foregår alligevel ikke noget. Og vi laver en landingsbane. Den laver vi, og så laver vi simpelthen en lejr her, og vi graver nogle palmer ned, og vi får det til at køre, og I skal bare ikke blande jer ved. Og vi giver en ordentlig pose penge, nogle milliarder. Vi ved, at de der nordafrikanske lande, de kan altid købes, de mangler penge. Så vi giver en milliard til jer, så I kan køre jeres samfund, og så skal I bare lade os være i fred, og så det der med jura og sådan noget, det må vi finde ud af hen ad vejen. Og så ansætter vi nogle danskere, og så ved vi, at i samme sekund, at de ved, at endestationen, det bliver en eller anden sted nede i den sydtunesiske ørken. Det er simpelthen endestationen. Så ved de godt, de kommer ikke til Danmark. Og det vil sige, at i realiteten, så kommer der måske til at være 10 mennesker, der går rundt i det der sådan, center, fordi at de ved, at det der, det er altså ikke så attraktivt. Hvad vil du sige til den tankegang, som jeg kan jo se er meget, meget udbredt blandt socialdemokrater? De tror på det her, virkelig. Og der er mange danskere, som simpelthen siger, at det der, det kan sagtens lade sig gøre. Hvad vil du sige til dem? Jeg vil sige, at man skal huske, det er mennesker, vi taler om. Og det er jo flygtninge. De får jo noget at spise, og de får lægehjælp. Ja, men vi skal huske, det er flygtninge. Jeg har jo lige været i Syrien og set, hvad folk er flygtet fra. Altså ekstreme ødelæggelser. 100.000 af mennesker slået ihjel i virkelig barske militære kampe. Der er jo også flygtninge, som flygter, fordi de har en religiøs eller seksuel orientering, bliver forfulgt med det med livet som indsats. Og bare for at sige, det er jo de mennesker, vi også taler om her, og de holder jo ikke op med at flygte, for de flygter af en grund. Så der bliver jo mere end 10 mennesker i den her lejr. Men Christian Friis Bach, de tager jo ikke over Middelhavet, hvis de godt ved, at det så ender man i en eller anden sandlejr nede i Syd-Tunesien, vel? Eller i Syd-Libyen. Det tror jeg, de vil gøre. Og så kan man sige, at hvis ikke vi kan sørge for, vi har en forpligtelse til at tage imod dem på den ene og den anden måde. Som sagt, ideen om et lejr dernede er urealistisk, og vil ikke komme til at kunne lade sig gøre i nogen som helst overskuelig fremtid. Og derfor så er det jo en meget bedre idé at sørge for, at de faktisk kan blive taget godt imod der, hvor de først kommer til et Libanon, eller et Jordan, eller et Tyrkiet. Tag godt imod dem der. Og man kan sige, at den her idé med, at vi så ligesom helt dropper det her med, at man kan banke på vores dør, søge om asyl, hvis man er flygtning og flygtet fra personlig forfølgelse eller krig og konflikt. Hvis vi lukker os ud af det og siger, at det vil vi ikke acceptere i Danmark mere, hvad er så chancen for, at vi kan overtale et Marokko eller et Libanon eller et Jordan eller et Tyrkiet til at gøre det, de gør lige nu, nemlig at åbne døren og tage imod dem? Og det er jo der, man skal huske, at flygtningesamarbejdet er ikke noget, man kan melde sig ud af. Det er jo ikke en sum af enkelte elementer, hvor man selv kan bestemme, hvordan vi vil gå til det. Det er et samlet system, hvor det er afgørende, alle bidrager. Og derfor, hvis nu de så sagde det samme i Libanon, sagde, jamen så, når Danmark kan sige, at de sender dem til ud og til et andet sted, så vil vi heller ikke have dem her. Så er der 1 million flygtninge i Libanon, der begynder at bevæge sig. Hvor skal de gå hen? De vil gå mod Europa. Hvis Tyrkiet sagde det samme, flere millioner mennesker, Jordan, Uganda, Kenya, så kan du tage den rundt. Og derfor, altså ja, selv hvis du teoretisk kan gennemføre det her argument om, at vi kan placere lige præcis de danske asylmodtagere i en lejr i det sydlige Tunesien, midt ude i ørkenen, så bryder systemet sammen, hvis vi gør det. Og så står vi et endnu værre sted, end det vi er i dag. Så man kan lave en skrivebordsøvelse, men realistisk kan det ikke lade sig gøre, og politisk kan det føre sig et sted hen, som er endnu værre, end der, hvor I er i dag. Så løsningen er at sørge for, at de kan søge asyl, ja, i Marokko eller i Libanon, og vi så tager en del af dem som kvoteflygtninge, men ikke en dansk lejr, et dansk stykke territorium. Det kommer ikke til at fungere. Christian Friis Bach, når du siger, at det kan føre os hen et sted, hvor vi politisk er, et sted, der er værre end i dag, hvad vil det sige? Altså, kan det næsten blive værre, end det er i dag? Der er jo millioner af flygtninge, som faktisk opholder sig i nærområderne. Langt de fleste. Ikke? Altså i Libanon har de taget imod en million syriske flygtninge cirka, og i Danmark der kan vi tælle dem i nogle 10.000'er. Så langt de fleste bliver jo taget hånd om lokalt, og det er jo det, vi skal, og det er det, vi skal støtte. Men hvis vi skal sige til Libanon, I skal tage imod dem, I skal tage godt af dem, og I skal også på sigt, og det er jo den løsning, jeg taler for, sørge for, at nogle af dem faktisk kan søge om asyl i Libanon. Hvis vi skal overtage Libanon til det, så skal vi starte med selv at tage en del af ansvaret, som vi jo gør i dag. Men starter vi med at vælge os ud, og så kommer ned til Libanon og siger, så siger de, så vil vi heller ikke have dem her, og så går det helt galt. Så ja, en ting er, hvad der kan lade sig gøre, forslaget om de danske center kan ikke lade sig gøre. Noget andet er, hvordan vil vi tænke det samlede samarbejde, som gør, at vi får løst flygtningekrisen. Og der er det helt afgørende, og det er de forhandlinger, der pågår lige nu faktisk. Man prøver jo lige nu at forhandle om en stor aftale frem til september om en ny flygtningeaftale. Og der er det det her med ansvarsfordeling, der er det helt centrale. Og det betyder, at vi skal også tage en del af ansvaret. Vi skal også sørge for, at vi har et velfungerende asylsystem. Vi skal tage kvoteflygtninge, så vi kan aflaste nogle af de lande, som sejler flest, og vi skal bidrage langt mere med finansieringen, så de i Libanon kan få en bedre madration, kan få børnene i skole, og at de unge kan få en videregående uddannelse, så de ikke kaster sig afsted på et skib mod Europa. Christian Friis Bach, der er jo rigtig mange... Det er nok den her debat, der mest optager vores land, som jo... synes jeg, det ikke har ikke i nærheden af de problemer, som man har mange andre steder, men det her, det er noget, der virkelig optager folk. Der er en, der... Og jeg vil lige præsentere forslaget, og det man kan afvise det som sådan et rent tankespil, men jeg ved, det lever derude, så du kan jo lidt godt forholde dig til det. Det er Charlie Poulsen fra Amager, som siger, hvis de afrikanske lande ikke vil have lejrene, så kunne vi jo bygge nogle lejre i Grønland. Grønland er jo et kæmpe land med meget plads. Og det kunne man vel i princippet godt, bortset fra, at grønlænderne jo nok skal spørges først. Og så vil jeg jo sige, at det er jo ret dyrt at flyve dem til Sønder Strømfjord. Det bliver dyrt at flyve, og det men altså, lad os nu bare tage ideen. Kan det lade sig gå? Nej, men man skal spørge Grønland først, og det er jo det, der er hele ide, altså pointen. Der er jo noget, der hedder nationalstater og deres suverænitet, og Grønland skal spørges ligesom... Ja, jo, ikke nationalstater. Men nu får de jo 4 milliarder, så kan vi sige, at I får 5 fra nu af i bloktilskud, så tager de. Jeg håber da, at Grønland vil være med til at tage en del af de flygtninge, der ikke kan være de steder, hvor de er. Men pointet om, at vi ligesom kan lave matematik og tegnebord, skrivebords eksercitser her med nogle pile, og hvordan vi flytter folk rundt, det er jo en illusion. Det er jo kun et internationalt samarbejde, hvor de tager måske lidt flere i Grønland, hvor vi tager nogen i Danmark, og tager nogle kvoteflygtninge og letter de lande, der har taget rigtig mange. Og sikre, at der findes en samlet løsning. Så derfor så, vi kan tænke forskellige konstruktioner, men der er kun én løsning, og det er den fælles løsning, hvor alle bidrager og tager en del af ansvaret. Og derfor er den her med, at vi ligesom sådan flytter folk rundt selvfølgelig, den duer ikke. Men jeg taler for den her globale Dublin-forordning i virkeligheden, eller en meget bedre Tyrkiet-model, hvis I tænker på nogle af de løsninger, vi faktisk har fået, som er mere fælles, Christian Friis Bach, jeg vil lige nå et enkelt spørgsmål. Og den berømte Tyrkiet-model, ikke, hvor man simpelthen siger, jamen det var så EU, der viste sin styrke her, så var der en journalist, der faktisk beskæftigede sig med de her ting. Nej, det er sådan set bare en presmeddelelse, som er udskrevet af Tyrkiet og indgået mellem Tyskland og Tyrkiet, men det virker. Og det, vi snakker om nu, det er altså at sige, når jeg hører dine bud på det her meget, meget komplicerede spørgsmål, hvordan man eventuelt kan løse det, så tænker jeg på, hvor mange af de mennesker, vi taler om, er flygtninge, der overhovedet vil have en chance for at få asyl, og hvor mange af det er det økonomiske flygtninge, for er det ikke i virkeligheden det, der er det allerstørste problem? Jo, altså i Tyrkiet har du rigtig mange fra Syrien, de er flygtninge. Jeg har set, hvad de er flygtet fra, og de er bestemt flygtninge. Så der er jo nogle steder, er der store grupper af flygtninge. Vi kan tage Rohingyaerne nu, der er strømmet ud af Bangladesh. De er flygtninge, de er flygtet fra... Ja, det er vel Myanmar, ikke? Ja, i Bangladesh, men Rohingyaerne er fra Myanmar, der er flygtet til Bangladesh. Så der er jo altså omkring 20 millioner flygtninge i verden, og så er der derudover over 40 millioner internt fordrevne, som også, kan man sige, ikke kan leve det sted, hvor de bor. Og det har vi jo tal for, og vi kender det her. Så er der rigtig mange økonomiske migranter, der søger mod Europa, og der er det klart, vi har ret til at beskytte vores grænser, og migranter har ikke ret til at komme ind. Og der skal vi lave et system, som kan fungere. Men det har vi jo faktisk, og det er også det, jeg siger, at det danske asylsystem er jo meget velfungerende. Vi forstår og sorterer imellem dem. Vi giver flygtningestatus, og vi siger, hvem der ikke har lov til at blive her. Og i stedet for at afskaffe det system, så skal vi eksportere det, så flere lande får et velfungerende asylsystem, så vi netop kan svare på det spørgsmål, I stiller. Hvem skal have lov til at blive, fordi de skal beskyttes, og hvem af dem skal hjem igen? Og tak for, med den opfordring, så vil jeg sige tak, fordi du medvirkede her i programmet på telefon. Christian Friis Bach, du er generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp. Tak skal du have. Ja. Du lytter til Radio 24/7. Vi har et minut tilbage, og vi har ikke uddelt ugens fidusbamse. Der er faktisk en række folk, der siger, eller lytter, tak og tak til, fordi I lyttede med igen i den her uge. Vi er tilbage igen i næste uge. Der siger, at Eva Kjær Hansen, venstremedlem, skal have fidusbamsen, fordi hun stemmer imod burka. Forbuddet. Det er blandt andet Helene Lund, der skriver til os. Giv fidusbamsen til Eva Kjær Hansen, der giver almindelige borgere håb om, at ikke alt politik er styret af populisme og spin. Du har 25 sekunder at afgøre det. Jeg synes ikke, det er nok. Jeg vil også stemme imod det der burka-forbud, men altså, det er ikke, jeg synes ikke, det er nok til en bamse. Så jeg tror, det bliver ugen uden bamser, og det er heller ikke, fordi man skal uddele nogen. Men i næste uge, der er Jarl Kortrup på ferie, og der kommer der en af de mest bebamsede danske politikere, den nuværende chefredaktør, Bjarne Corydon, og at vi karrierer. Nyheder.